Wyjmijcie skrzypce, Hercowicz. Podobno gracie jak z nut. Trzeba by, wiecie, coś zrobić, coś ludziom dać za ich trud. Gdy los pozbawił ich premii, gdy wokół ciemność i śnieg, pan zagra na akademii coś wesołego, nie? I raz, i dwa, i trzy. Różni walenty, rodzą się sny, idzie lepszy maestro plis, Schubert raz i coś na bis, wódeczka, płacz i śmiech. Everybody, a sala śpiew, pani ma gołe plecy, pan frak, mistrzu forte, choć w nutach nie tak. Sercowicz, czemu nie gracie? Z ludzi nie wolno kpić. Wy tam brylantów szukacie, a nam nie szukać, nam żyć. Zresztą już wymyślono receptę na ziemski raj. 3, 4 i unison! Graj, pan Skrycowicz, graj! I raz, i dwa, i trzy. Rżni walety, rodzą się sny, idzie lepszy maestro plis, Schubert raz i coś na bis, wódeczka, płacz i śmiech. Everybody, a sala śpiew, wszystko zgrane jak talia kart. Czy to życie, czy kiepski żart?